Ja! Klockan slår, nu är det dags. Albert Kymberg försvinner strax. Bästa båtid för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Mia Elada που ήταν παρίας πριν από 10 χρόνια, σήμερα δανείζεται από τις διεθνείς αγορές φθηνότερα από άλλες ακόμα και πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες. Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ ρε παιδιά. Η μπάμια. Βέντιν βουβέρμα λίκα μπρά. Η μπάμια. Σαν τάγκο με αρία σαϊόμα. Έξι, κάξι, κόλμε, σαούνα. Πρόκειται για αποδείξεις ότι η οικονομική ανάταξη αλλά και οι προοπτικές της πατρίδας μας εμπνέουν σιγουριά. Και 6 και 7 ευρώ, η μπάμια. Είναι ασφαλώς αποτέλεσμα της αξιοπιστίας που η χώρα κατόρθωσε να αποκαταστήσει στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Αυτά να τα ακούτε εσείς που ασχολείστε με τις μπάμιες. Εδώ η κυρία έχει τον καημό της, τον έχει από την προηγούμενη εβδομάδα, προπροηγούμενη, για την μπάμια που έχει πάει 7 ευρώ. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΣΕΒ χθες έλεγε ότι δανειζόμαστε, μπορούμε να δανειστούμε τη στιγμή που δεν μπορούν μεγάλες χώρες. Έχει προβλήματα η Γερμανία, η Γαλλία έχει πολιτικά προβλήματα. Γενικώς όλοι αυτοί έχουν θέματα, εμείς δεν έχουμε. Και έχετε την μίζερη προσέγγιση ότι δεν μπορείτε να πάρετε μπάμια. Να δανειστείτε για να πάρετε την μπάμια. Αφού μπορούν και μας δανείζουν και μπορεί ως χώρα και δανείζεται. Πάμε καλά δηλαδή και σε αυτόν τον τομέα. Και γιατί μας δανείζουν έτσι άνετα ενώ δεν μπορούν να δανείσουν τη Γερμανία? Γιατί έχουμε πολιτική σταθερότητα, έχουμε ασφάλεια, έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών, όλων των αιώνων και όλου του σύμπαντος. Η οικονομική ανάταξη αλλά και οι προοπτικές της πατρίδας μας εμπνέουν σιγουριά. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα? Κυρίως όμως αποτελεί τη θετική συνέπεια μιας εσωτερικής σταθερότητας από μια πολιτική η οποία μπορεί σταδιακά να μετατρέπει την συλλογική ανάπτυξη σε ευημερία για τους πολλούς. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Ποτέ, δηλαδή θέματα ούτε πιθανής διαφωνίας με τον ΙΠΑΤ Βορύδη δεν ανέφερα στον Πρωθυπουργό. ΙΠΑΤ Βορύδης, ο Βορύδης, ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, είναι το ΙΠΑΤ, είναι ο κύριος Βάρας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο τον έδιωξε ο Βορύδης, γιατί για το καλό το έκανε ο Βορύδης, είναι δυνατόν να το έκανε για κακό? Όπως ξέρουμε είναι υπηρέτης του δημοσίου συμφέροντος, είναι υπουργός διορισμένος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Άλλωστε, μιλάμε για σκάνδαλο. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να ξέρει για σκάνδαλο? Αν ήξερε, δεν θα το έλεγε. Δεν θα ήταν ο πρώτος. Μήπως παρακολουθούσε κανέναν με τα Predator και είχε καταλάβει κάτι? Όχι, γιατί ούτε και στα Predator παρακολουθούσε. Άρα δεν ξέρει τίποτα. Είναι εκεί. Μόνο για την ανάπτυξη ξέρει να λέει, για την σιγουριά και την ασφάλεια. Ο κύριος Βάρας, λοιπόν, μας λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Δεν ολοκλήρωσε ο κύριος Μάρτυρας. Ο κύριος Βάρας κάτι είπε στο τέλος που αναφορούσε τον κύριο Βορύδη και τον Πρωθυπουργό. Μπορείτε να μας το διαβάσετε, παρακαλώ? Βεβαιότατα. Έχουν γραφτεί πολλά. Έχουν ρωτηθεί πολλά. Έχουν συζητηθεί. Δηλαδή με την έννοια, καλά ήταν εκεί. Δεν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Η απάντησή μου είναι ειδική και κατηγορηματική. Δηλαδή ότι ποτέ, δηλαδή θέματα ούτε πιθανή διαφωνία με τον ΙΠΑΤ Βορύδη. Δεν ανέφερα στον Πρωθυπουργό. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Γιατί μέχρι και κόντρα άκουσα ότι είχαμε τον κύριο Βορύδη. Δηλαδή, όταν μου ζήτησε την παρέτηση, χαμογελαστή φύγαμε. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Ούτε κι εσύ πρόσεξες, Λαζάρου. Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Δεν το γνώριζα. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη γενική ρου. Ναι, βέβαια. Και με εκτελεστή ποιον? Τον υπουργό. Ποιον υπουργό? Τον κύριο Βορύδη. Το Μάκη, ο Μάκης που ψάχναμε την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε κύριος Βορύδης τώρα. Αυτό το έχουμε και κύριο Φραπέ και κύριο Χασάπη. Ο κύριος Βάρας, λοιπόν, εδώ, λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτα. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε γιατί αν γνώριζε, μπορεί να θα τα έλεγε. Σίγουρα θα είχε επέμβει. δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς ότι μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δεχτεί ότι στην αυλή του, στην κυβέρνησή του, γίνεται ένα σκάνδαλο τέτοιου μεγέθους που το ξέρουν. Όλα τα στελέχη της Κρήτης, των Χανίων, όπου βγαίνει όλος ο κομματικός μηχανισμός, σχεδόν όλοι οι αγρότες, σχεδόν όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, σχεδόν όλοι οι υπουργοί. Είναι δυνατόν. Αν το ξέρε και αυτός, θα είχε μπει ένα τέλος. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα αξιών. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα αξιών και αξίων, όπως είχε πει ο ίδιος. Ο Βορύδης λοιπόν έδιωξε το βάρα. Η εκπαραθύρωσή σας, η αποπομπή σας, η υποχρέωση. Ήταν καταπέτη της κυρίας Αποστολάκη, της Γεωροπάτια και της ΓΕΑ επιχειρήν. Τόσο απλά. Και με εκτελεστή ποιον? Τον υπουργό. Ποιον υπουργό? Τον κύριο Βορύδη. Συμβαίνει παντού. Ποιον υπουργό? Τον κύριο Βορύδη. Φυσικά. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι είναι μια εισαγγελέα η οποία έχει μια δουλειά, κάνει τη δουλειά της, έχει 2.700 υποθέσεις ανοιχτές. Mm-hmm. Μέσα στις 2.700 υποθέσεις ανοιχτές, κάποιες αφορούν και την Ελλάδα. Mm-hmm. Η κυρία Κοβέση το λέει αυτό, που προχθές το επαναλαμβάνει, ότι είμαστε μέσα σε αυτές τις υποθέσεις. Η Ελλάδα είναι στον πυρήνα της Ευρώπης, είναι στις υποθέσεις. Αν δεν είμαστε, δεν ήμασταν στις 2.700, θα βγαίνατε και θα λέγατε πάλι έχουμε μείνει εκτός Ευρώπης, ενώ τώρα, όπως το παρουσιάζει ο Μάικς Βορύδης, είμαστε και εμείς μαζί με τις άλλες χώρες, δεν ξεχωρίζουμε. Είμαστε στη διαφθορά και εμείς μέσα, στην διαπλοκή, στις δοσοληψίες, στη μίζα, στην αρπαχτή, στη ρεμούλα, είμαστε και εμείς μέσα και μπράβο. Θα μπορούσαν να ήμασταν απ' έξω και αυτό είναι άδικο για τη χώρα. Η χώρα αυτή και σε αυτόν τον τομέα πρωτοστατεί. Μπορεί σε λίγο να βγει ο Άδωνης και να πει πόσο πιο πρώτη στη διαφθορά. Να πάμε ακόμη πιο πρώτοι, αφού είμαστε ήδη πρώτοι. Το βζίουν, το περίφημο, ισχύει για όλους τους τομείς της κυβερνητικής κυρίως δραστηριότητας. Μια που είπαμε Άδωνη, έδωσε μια συνέντευξη στον Φιδία, τον Ευρωβουλευτή, τον Κύπριο. Πολύ ωραίο team, αυτοί οι δύο. Πολύ ωραίο διπολό, δεν νομίζω. Δίδυμο, ας το πούμε έτσι. Ωραίο παρεάκι, εν πάση περιπτώσει. Και κάποια στιγμή εκεί ο Άδωνης έκανε μια αυτοκριτική για το τι έλεγε ως βουλευτής και πώς τα βρήκε όταν ανέλαβε υπουργός. Η πιο συγκλονιστική στιγμή της πολιτικής μου διαδρομής, προσωπικά μιλάω τώρα, ήταν όταν έγινε για πρώτη φορά υπουργός. Πότε ήταν αυτό το... Το Νοέμβριο του 2011. Στην κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου. Γιατί ήταν συγκλονιστική? Και θέλω να σας πω γιατί είναι πολύ, πολύ διαφορετική η ρόλη και η θεωρία από την πράξη. 6 Νοεμβρίου του 2011 ήμουν βουλευτής αντιπολίτευσης και έκανα μία ερώτηση στη Βουλή για ένα θέμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τελείωσε τυχαία. Είχαν κάτι γονείς για μια σχολή της Νέας Μηχανιώνας που είχε ζημιά από τους σεισμούς. Και είχε δει υπουργός, ο Σοχοής Ζώτης, και μου είχε απαντήσει. 11 Νοεμβρίου, 12 Νοεμβρίου, κάπου εκεί, δηλαδή μια εβδομάδα μετά, έγινε εγώ Υπουργός Ναυτιλίας. Πρόσε, αν σε 6 μουλή θα γίνει εσύ Υπουργός Ναυτιλίας, σου λέγε τρελό. Ήταν αδύνατο. Έπεσε κειμένο Παπανδρέου και έγινε εγώ Υπουργός. Αυτά που έλεγα στη Βουλή εγώ ως αντιπολίτευση τη μια εβδομάδα. Έπρεπε να τα κάνω πράξη μετά μια εβδομάδα ως υπουργός. Δηλαδή δεν ξαναγίνει αυτό, δεν ξέρω αν μπορώ να σου περιγράψω. Δηλαδή λες εσύ ρε παιδάκι, μην γύφονται λάιμερ γιατί δεν την κουστάρω. Και μετά σου πούνε ωραία, γίνεσαι πρόεδρος της Κομισιόν. Και καλά ξαφνικά ότι οι αλήθειες θα είναι. Μην πω τη λέξη τώρα, γιατί θα γίνει γαμός. Λοιπόν, και κάθομαι στην καρέκλα. Ό,τι αλέγεις ήταν μαλακίες εννοείς. Χέλπο βάνο με ρόγκονο. Τικ τικ τακου λεγκόρκανο. Νίτι γράδε βιένε στάνταρ. Περκελε, εγώ που βέρμα γιέρ. Και κάθομαι στην καρέκλα. Ό,τι αλέγεις ήταν μαλακίες εννοείς. Ότι... Δεν πω από τη λέξη εγώ, η λέξη είναι δική σου. Αν λέω, όταν κάθεσαι στην καρέκλα, κατάλαβα ότι ό,τι έλεγα δεν γινόταν. Το θέμα δεν είναι ότι σε έλεγε πριν γίνει υπουργός. Το θέμα είναι ότι τις λέει και αφού έχει γίνει υπουργός. Σε όλα τα θέματα και δεν λέει μόνο τέτοιες. Κάνει και άλλα εσχρά, όπως αποδείχθηκε και με την υπόθεση Ρούτσι. Εκεί λοιπόν με το Φιδία πιάσανε ωραίες κουβέντες και δώσανε ωραίες ιδέες. Και στην Ελβετία γίνεται πιο συχνά. Η Ελβετία είναι ένα ειδικό παράδειγμα, πράγματι. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ πιο άμεσες δημοκρατίες και κάνουν δημοψήφισμα σχεδόν για τα πάντα. Όχι, 4 δημοψήφισματα το χρόνο. Σχεδόν για τα πάντα. Αλλά επειδή έχουν εφιστεί σε αυτό και είναι πολύ σοβαροί σε αυτό, βλέπεις αποτελέσματα τελείως αναπάντεχα. Μετά από μερικά χρόνια, ετέθη το δημοψήφισμα στην Ελβετία αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουν δημοψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν? Όλοι ναι. Στην Κύπρο? Στην Ελβετία είπαν όχι. Μπορεί να φανταστεί ένα λαό που λέει όχι στον αυξηθεί ο μισθός του? Γιατί αυτοί έχουν καταλάβει ότι αν πούμε ναι, γιατί είπαν όχι. Γιατί θα πάθουν ζημιά η ελβετική οικονομία και θα γίνει η οικονομία της όπου ανάπτυξη ύφεση. Σβέιτε λακκάρ, Μπορεί να φανταστεί ένα λαό που λέει όχι στον αυξητή ο μισθός του. Ναι, το είπαν οι Ελβετοί. Έγινε το δημοψήφισμα, όπως μας πληροφορεί ο Άδωνης. Και ρωτήθηκαν γι' αυτό οι Ελβετοί, τους φτάνουν αυτά που έχουν. Και τι να κάνεις στην Ελβετία, σοκολάτες τρως. Άντε να φας καμιά πατάτα, ανάλογα βέβαια στην περιοχή που είσαι. Γερμανό τραφής, Γαλλό τραφής και Ιταλό τραφής, τι είναι εκεί. Οπότε λίγα θέλουν, δεν έχουν που να πάνε, μια τέλεια χώρα. Δεν θέλανε αύξηση μισθού. Αυτό το χρησιμοποιεί έτσι, το λέει και με λαγνία, ότι θα μπορούσε και εδώ στην Ελλάδα να γίνει ένα δημοψήφισμα για την αύξηση μισθού και να πούμε όχι. Δεν θέλουμε, φτάνουν αυτά που έχουμε, είναι μια χαρά. Τέτοιο λαό θέλουν, έτσι το φαντάζονται. Αυτά τα παραδείγματα κρατάνε από τις άλλες χώρες και τα παρουσιάζουν στο δημόσιο λόγο. Κάποια στιγμή ο Φιδίας που τον είχε εκεί θυμήθηκε, επειδή γκούγκλαρε στο ή τσάταρε στο AI. Και του έβγαλε ότι ο Άδωνης σχετίζεται με το βιβλίο του Πλεύρη, του μπαμπά Πλεύρη, θυμόμαστε όλοι και θα το θυμηθούμε και τώρα. Και τον ρώτησε για το βιβλίο αυτό. Έχω μια απορία, που έπαιζε για το Ισραήλ. Και εγώ μίλησα για το ChatGPT, αζέναν και του είπα πες μου κάποια πράγματα να πω. Και είπε το ChatGPT για το βιβλίο του Πλεύρη. Σωστά. Έχω δει συγγνώμη και το Πλεύρη σε λίγες, σε δύο ώρες να το κάνω podcast. Α, οκ. Ο Θάνος Πλεύρης. Ο μεγάλος. Ο πατέρας Πλεύρης. Ο πατέρας, ναι, ναι, ναι. Όταν πήγε να βγάλει το βιβλίο αυτό. Την ιστορία. Όταν πήγε να βγάλει αυτό το βιβλίο ο πατέρας Πλεύρης, πήγα στο σπίτι του και είπα σε παρακαλώ πολύ με βγάλει αυτό το βιβλίο. Δεν μ' άκουσε. Είχε τις απόψεις του προφανώς αντισημιτικές και έβγαλε το βιβλίο. Δεν άκουσε ο Κώστας Πλεύρης τον Άδωνη Γεωργιάδη. Διαφωνούσε ο Άδωνης από τότε με αυτό το βιβλίο και λογικό να διαφωνεί διότι είναι συνεπής στις απόψεις του. Ήταν φιλοϊσραηλινός από τότε. Δεν τον έχουμε ακούσει να λέει τίποτα κατά των Εβραίων. Να έχει μιλήσει για το ολοκαύτωμα, να έχει πει κατά των Παλαιστινίων, τίποτα. Ήταν πάντα υπέρ του Ισραήλ και προσπαθούσε να φρενάρει τότε τον μπαμπά Πλεύρη να μην βγάλει με τίποτα αυτό το βιβλίο. Τόσο πολύ που δεν τον έχουμε δει ποτέ, όπως λέει ο ίδιος, να παρουσιάζει αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εικόνα μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Και λέγα δεν πάω να δείξω το βιβλίο, είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει. Παρά τα αυτά, μεταφτύσαμε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εικόνα μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Γιατί είναι κανένας καραγκιόζης να πουλάει τέτοια βιβλία, κανένας φασίστας να πουλάει βιβλία. Όπως είπε εδώ στο Φιδία, το βιβλίο αυτό δεν το έδειχνε. Έβαζε ένα λευκό χαρτί και το έκρυβε από πίσω. Να ακούσουμε πώς έκρυβε το βιβλίο. Πριν από πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εικόνα μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Ιδού. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη από τις εκδόσεις Electron. Μιλάω για αυτό το βιβλίο το οποίο από την πρώτη μέρα που το δείξαμε έχει κάνει φράψ. Ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Ιδού. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εικόνα μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Ιδού. Ποιος είσαι? Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Βόρειας Αθήνας. Χαιρετήκαμε! Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, έδειχνε το βιβλίο προφανώς. Το θυμόμαστε όλοι, έλεγε Ιδού, το πούλαγε το βιβλίο, μιλούσε με τον Λεωνίδα, τον αδερφό του, για αυτό το βιβλίο και βγήκε τώρα στο Φιδία να πει ότι δεν έδειχνε αυτό το βιβλίο, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν τα βίντεο. Όταν κάποιος είναι αδίστακτος, όταν κάποιος έχει φτάσει στον πάτο, προφανώς δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο. Και φτάνει στον πάτο όταν λες για το Ρούτσι αυτά που είπες πριν λίγο καιρό, ότι είναι υποκινούμενος, ότι είναι εκεί υποκινούμενος, όχι επειδή. Του σκοτώσαν το παιδί, αυτοί οι ίδιοι, αλλά επειδή του είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όταν φτάνει σε αυτό το κατώτατο επίπεδο ανθρωπισμού, απανθρωπιάς, κατοψυχιάς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μπορείς προφανώς να βγάλεις, να κάνεις το άσπρο μαύρο για το βιβλίο του Πλεύρη και να πεις δεν το πουλέγες και το έκρυβες ενώ το πουλάγες. Και βεβαίως από το βίντεο φαίνεται ότι το δείχνει, το πουλάει κανονικά και μας λέει Ιδού και μιλάει με τα θερμότερα λόγια γιατί συμφωνούσε τότε. Με όλα αυτά που έλεγε ο Πλεύρης για τους σιωνιστές, για το ολοκαύτωμα και αυτές τις ιστορίες. Δίπλα του ήταν και ο Λεωνίδας. Το βιβλίο βόμβα, εν πάση περιπτώσει. Κοίταξε. Είναι βόμβα. Άκου, ότι είναι βόμβα, χθες το πήρε ένας φίλος μου, πολύ δεινός ιστορικός, και μου λέει το εξής, με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει, τι βιβλίο είναι αυτό. Πώς φαίνεται. Μου λέει, ρε φοβάμαι να το έχω πάνω στο γραφείο, το βάλω από κάτω, μην είναι κραγή. Πραγματικά δεν είναι υπερβολή. Ομολογώ. Είναι βόμβα. Στο βιβλίο αυτό ο Κωνσταντίνος πρέπει να ξετάσει τον εαυτό του. Παρά τα αυτά, μεταφτύσαμε αυτό το βιβλίο. Ακούτε κι εσείς τώρα εδώ ένταση και λέει ο αστυνομικός: πιάστε τους όλους αυτούς, πιάστε τους, και νομίζετε ότι είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, σιγά μην πιάσουν κανένα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα τέμπη που τους έχουν πάει όλους στα μαλακά. Όχι, είναι από τη χθεσινοβραδινή πορεία για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας. Πήγε πορεία προς τα πάνω, προς την πρεσβεία, και χωρίς να προκληθούν, είναι μια από τις πολλές πορείες που γίνονται αυτά τα δύο χρόνια και χθες ακριβώς η ημερομηνία έναρξης των γεγονότων, προς την Ισραηλινή πρεσβεία, και χωρίς να προκληθούν επενέβησαν τα ΜΑΤ, γκλοπιές. 27 νομίζω προσαγωγές, και εδώ ακούμε τον επικεφαλής των ΜΑΤ να λέει: πιάστε τους όλους, πιάστε τους. Για αυτούς είναι που κάνουν πορεία με την Παλαιστίνη, αριστερές οργανώσεις και λοιποί. Δεν είναι για όσους έχουν κλέψει. Για αυτούς ποτέ δεν θα ακουστεί η φράση: πιάστε τους όλους, πιάστε τους. Επίσης κάτι αντίστοιχο έγινε και στη Λιβαδιά χτες το απογευματάκι. Είχε πάει ο κύριος Τσιάρας, ο ΙΠΑΤ, Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως. Έγινε μια σύσκεψη, δεν δέχτηκαν τους αγρότες μέσα, διαμαρτυρήθηκαν οι αγρότες. Αυτή την εποχή παντού στην Ελλάδα αγρότες κτηνοτρόφινες στα κάγκελα για πολύ συγκεκριμένους λόγους και αντιδρούν και αγριεμένα. Υπάρχει μια κουλτούρα στο χώρο. Έτσι λοιπόν εκεί ήταν και τα τραχτέρ που μπήκανε και θα ακούσουμε έναν αγρότη πώς περιγράφει την επίθεση των ΜΑΤ και τι ακριβώς συνέβη χτες. Δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μπούμε μέσα. Το έχουμε. Μας καλέσανε. Με ποιον θα μιλήσουν εκεί μέσα, μόνοι τους? Καταρχήν, τι βρίσκεστε εδώ πέρα? Όλοι οι αγροτικοί συλλογηθοί, Λιβαδιά, ορχομενό, όλος ο κόσμος της Λιβαδιάς βρίσκεται εδώ. Θέλαμε να μπούμε μέσα και μας ρίξαν την γρηγόνα. Δεν μπορούμε. Δεν είμαι κάθε εργαζόμενο. Ρίχνε και στους ίδιους και ίδιοι κλαίνε. Πρόεδρε, τι έγινε εδώ? Το εργατικό κέντρο αλληλέγγυο για μία ακόμη φορά στο δίκαιο γόνο των αγροτών. Αυτή η κυβέρνηση, μαφία τελικά, βλέπετε εδώ, οι ίδιοι αστυνομικοί γυρίσει την κάμερα, έχουν ρίξει τα κρυγόνα και κλαίνουν και οι ίδιοι. Σε μια ειρηνική διαδήλωση των αγροτών, ορίστε τα χάλια της σημερινής κυβέρνησης. Τροπής πράγματα, έρχονται εδώ πέρα να κάνουν μια φιέστα, φέρνουν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο γιατί έχουν πέσει τα ποσοστά τους να κάνουν μια φιέστα και να τους παίξουν λίγο, να τάξουν κάνα δισεκατομμύριο ευρώ εδώ πέρα στη Λιβαδιά, λες και θα γίνει τίποτα, φτάσουν τα ίδια και τα ίδια. Και εδώ πέρα οι άνθρωποι που δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, οι αγρότες, έρχονται να διαδηλώσουν ειρηνικά και τρώνε δακρυγόνα. Η αστυνομία χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και δεν μας αφήνει να πούμε μέσα και πετάει τα κρυγόνα και χτυπάει με τα δύο. Γίνεται μια συνάντηση για τους αγρότες ερήμην των αγροτών. Δεν μας αφήνουν να πούμε μέσα. Αυτό λέγεται κρατική καταστολή. Αυτό λέγεται αυταρχισμός. Αυτό λέγεται χούντα. Έχουμε ακούσει από την αρχή της εκπομπής τους αγρότες έτσι όπως το βίωσαν χτες και να μιλάει εδώ ο κύριος για χούντα. Στα καλά καθούμενα μπουκάρανε μέσα οι αστυνομικοί με γκλόπ, με δακρυγόνα, με χημικά. Χτες βράδυ στην Αθήνα, χωρίς να προκληθούν, πάλι άνθρωποι που πηγαίνανε γιατί πρέπει να δώσουμε εξετάσεις στο Ισραήλ, να δείξουμε ότι χτυπάμε αυτές τις πορείες και δεν πρέπει να γίνονται. Πήγαν εκεί, τους λιάνισαν και αυτούς. Δεύτερο που ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον κύριο Βάρα να λέει δεν ξέρει τίποτα ο Πρωθυπουργός, αλλά με έδιωξε ο Υπουργός, τον είχε διορίσει ο Πρωθυπουργός και μάλιστα ήταν και στενός του ο Βορύδης του Μητσοτάκη. Είναι σε αποδρομή αυτή η κυβέρνηση, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Και λέει εδώ ο τελευταίος αγρότης που ακούσαμε ότι όλο αυτό είναι χούντα. Θα ακούσουμε τώρα τι έγινε σήμερα το πρωί. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Sirius FM της περιοχής μιλάει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης. Έχει βγει δηλαδή με τηλεφωνική συνέντευξη στην ΤΑΔΑ εκπομπή των συναδέλφων εκεί, στην πρωινή εκπομπή, και έρχεται η αστυνομία την ώρα που δίνει συνέντευξη και τον συλλαμβάνει. Η ασφάλεια, παιδί μου, ήρθε εδώ τώρα η ασφάλεια, το μετσοπίσω που σου έλεγα χθες. Ναι. Είναι εδώ. Έλα, φίλε μου. Άχισε λίγο να σου πω, για ποιο λόγο. Κατέβα να σου πω για λεπτά. Γιατί να κατεβώ, παιδί. Γιατί να κατεβώ, ήρθε άμεσα στην άβεση. Ναι. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Κατέβασε λίγο. Για ποιο λόγο. Κατέβασε λίγο. Δεν κατεβαίνω, αφού είσαι δεκάρι. Θα με πάτε φυλακή. Λοιπόν, ηρέμησε. Άκουσα να σου πω κάτι. Ηρέμησε και έτσι παναγγείλει μα. Εντάξει, τελειώσαμε. Έτσι, ό,τι λέω, όπω αντιδράσα, τι λέω. Κατέβα κάτω. Πάτε από εκεί. Κατέβα κάτω. Όσο είναι το δεύτερο. Ναι, είναι. Κατέβα κάτω. Σε παρακαλώ. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. Γιατί με σπρώχνει. Δεν είναι δικά μου όλα αυτά, ε. Κατέβα κάτω. Α, κατέβα. Κατέβα τώρα. Κατέβα τώρα. Τώρα κατέβα. Όχι, κατέβα. Κατέβα, ρε. Κατέβα κάτω. Τι είσαι, φίλε. Όπω αντιδράσα, τι λέω, εντάξει. Κόμπι τη μαλακή. Κατέβα κάτω, κατέβα κάτω. Είδε μα και ωραία, κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. Πάρτα, κατέβα κάτω, πάρτα. Εδώ διακόπηκε η σύνδεση, παιδιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, ζωντανά σύλληψη του Αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, του κυρίου Βούλγαρη, στον αέρα. Καλά, έχουμε μείνει άναυδοι. Ήταν κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι στιγμής. Έγινε και αυτό, λοιπόν. Μιλούσε ο άνθρωπος, αγρότης. Που πήγαινε ο Μητσοτάκης στους αγρότες και είχε βαφτεί η Ελλάδα μπλε και πανηγυρίζανε και έλεγε ότι δεν θα είναι σαν τους άλλους και οι αγρότες θα είναι σε πρώτη προτεραιότητα και αυτοί, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν τον κύριο Λουκά Βούλγαρη, live, το ακούσαμε όλοι με την ένταση που υπάρχει και ακούσαμε και τους συναδέλφους εκεί που έχουν μείνει άναυδοι και το συνδέουμε αυτό με τη Χούντα που είπε ο προηγούμενος αγρότης που ακούσαμε. Και από αυτά φεύγουμε και πάμε στην υπόθεση των Τεμπών, που το έγκλημα στα Τέμπη που έχει εξέλιξη. Θα ακούσουμε πρώτον τον κύριο Νίκο Καρακούση, είναι ιατροδικαστής. Ήθελαν τότε να πάνε στην αρχή, όταν είχε γίνει το έγκλημα, τις πρώτες 15-20 μέρες, ζητήσανε να πάνε, αλλά δεν τους δέχτηκαν γιατί τα κατάφερναν και μόνοι τους εκεί οι δικαστές. Πήγαμε λοιπόν στη Λάρισα. Ρώτησα εγώ και οι υπόλοιποι ιατροδικαστές. Ρωτήσαμε την κυρία Λεωδικαστική Υπηρεσία Λάρισα. Μια εξαίρετη, κατά τα άλλα, ας πούμε, ιατροδικαστής, η οποία τη ρώτησα. Της λέω, Ρουμπίνη, χρειάζεσαι προσωπικό. Σε καμία περίπτωση, μου λέει, είμαστε τρεις ιατροδικαστές. Είναι δύο ανατομικές τράπεζες. Τι να σας κάνω εσάς. Και τους διώξανε. Και ξέρουμε όλοι, αυτή τώρα είναι η δικογραφία που έχει μπει στο αρχείο και ανασύρθηκε, ενώ μας έλεγε και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει τρόπος και θα πάει πίσω η δίχη. Αλλά τελικά βρέθηκε τρόπος, ανασύραν μια δικογραφία γιατί οι συγγενείς το είχαν δει και το λέγανε από τότε, το κατήγγυλαν από τότε, στο πλαίσιο της συγκάλυψης, με τα πολλά φρικτά που έχουν κάνει οι εγκληματίες που οργάνωσαν τη σύγκρουση των τρένων, μετά οργάνωσαν ένα άλλο έγκλημα. Μεθοδικό, όπως το παρακολουθούμε 2-2,5 χρόνια τώρα. Μέσα σε αυτά ήταν να αγνοήσουν και τους ιατροδικαστές, να μην γίνουν εξετάσεις τοξικολογικές. Έχουμε αυτό το δυστύχημα της σύγκρουσης τρένων και δεν κάναν τοξικολογικές εξετάσεις. Γιατί λέμε αυτές γίνονται μόνο σε τροχαίο. Δεν γίνονται σε σύγκρουση τρένων, 57 νεκρούς. Οι συγγενείς κάνουν ό,τι μπορούσαν. Είχε μπει υπόθεση στο αρχείο και τώρα ξαναβγαίνει η υπόθεση από το αρχείο που και μόνο αυτό δείχνει ότι έχει γίνει κάτι λάθος. Μόνο αυτό. Αν δεν αναγνωρίσουμε όλα τα υπόλοιπα. Χθες λοιπόν σταμάτησε και την απεργία ο Πάνος Ρούτσι. Είναι μεγάλη νίκη. Ένας άνθρωπος ξεκίνησε μόνος του, υποκινούμενος από το έγκλημα και τη δολοφονία του παιδιού του, από αυτή την κυβέρνηση, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, από τις αυλεψίες, παραλήψεις, από τις συμβάσεις που δεν εφαρμόστηκαν, από όλο αυτό το διεφθαρμένο σύστημα. Ξεκίνησε μόνος του, είχε τη συμπαράσταση όλου του ελληνικού λαού, του Αρχιεπισκόπου, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όλων των υπολείπων κομμάτων, πέρασαν όλοι οι αρχηγοί από εκεί, πέρασε κόσμος, έγιναν στιγμές συγκλονιστικές που δεν μπορεί να τις καταλάβει ούτε ο Φλωρίδης, ούτε ο Άδωνης, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε κανείς από αυτούς. Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιράλα Ρούτσι, είπε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον κύριο Μητσοτάκη που δεν βρήκε ούτε ένα λεπτό μέσα σε αυτές τις 23 μέρες να εκφράσει τη γνώμη του, να πει οτιδήποτε όσο αφορά τον αγώνα του συζύγου μου. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό Υγείας μας, τον κύριο Άντων Γεωργιάδη, που αντιθέτως μέσα από τόσα προβλήματα που έχει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο, τηλεοπτικό και μη, για να ρίξει λάσπη και να αμφισβητήσει το δίκαιο και καθαρό αγώνα του συζύγου μου. Με ειρωνία και με πολύ ωραίο τρόπο η κυρία Ρούτσι ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακούσατε με τα γιουχαίσματα, πολύ λογικά και πολύ δικαιολογημένα. Οι στιγμές που συνέβησαν αυτές οι 23 μέρες εκεί είναι μοναδικές. Θα ακούσουμε τώρα μία τέτοια στιγμή που ένας κύριος, ένας άνθρωπος που έχει χάσει τον πατέρα του σε αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα πηγαίνει και αγκαλιάζει τον Πανορούτσι. Χάσα τον πατέρα μου 6 χρονών ένα αντίστοιχο δυστύχημα. Τουλάχιστον εγώ έθαψα τον πατέρα μου. Την φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Είτε ήμουν ενέμεση σε αυτό που βιώνεις. Δεν θα νικήσουν. Δεν θα νικήσουν. Κράτα γέρα. Κράτα. Ζήσε για όλους μας. Ζήσε για όλους μας. Είναι ανήθικοι. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες μέσα, στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαθίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον ανισοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον ανισοδένουνε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μας δώσανε την ευκαιρία αυτές τις 23 μέρες όλοι εμείς, ο απλός κόσμος, ο υγιής άνθρωπος με καρδιά και ψυχή, να γνωριστούμε καλύτερα, να μοιραστούμε ιστορίες, να αγκαλιαστούμε, να κλάψουμε μαζί, να περάσουμε ατελείωτες ώρες συζητώντας και με πολύ αγάπη και αποφασισμένοι πλέον. Καταλάβαμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι είμαστε μαζί, ότι πλέον η κοινωνία είναι πάρα πολύ δυνατή, ενωμένη, έχουμε τη δύναμη και την πίστη και αυτός ο αγώνας που δεν τελειώνει εδώ, από εδώ και πέρα είναι ένας κοινός αγώνας, πιο δυνατός, οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η Μιρέλα Ρούτσι. Και κρατάμε από αυτόν τον άνθρωπο που αγκάλιασε τον Πανορούτσι και έκλαιγε ότι του είπε ότι είναι ανήθικη μέσα στα αναφιλητά. Και κρατάμε αυτό που είπε εδώ η Μιρέλα Ρούτσι, ότι όλοι εμείς ο απλός άνθρωπος γίναμε όλοι ένα και καταφέραμε πάρα πολλά με τη στήριξη και δείχνει και φαίνεται και αποδεικνύει και αυτή η ιστορία ότι πολλά μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν τα πάντα. Τα πάντα μπορούν να γίνουν όταν υπάρχει από την από εδώ πλευρά συνεννόηση, μαζικότητα, οργάνωση για κάτι πιο σοβαρό, κοινή στόχευση, καθαρή στόχευση. Είναι ανθρωπάκια αυτοί που είναι πάνω σε όλες τις εξουσίες. Δικαστική, εκτελεστική, νομοθετική. Είναι ανθρωπάκια φοβισμένα. Η θέση και από τη θέση αντλούν ισχύ. Δεν έχουν κανένα ηθικό εκτόπισμα, κανένα ηθικό φραγμό και μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε, αν θέλει και με αυτές τις συνθήκες, το όλοι μαζί που λέει και η Μιρέλα Ρούτσι, να τους εκτοπίσει. Πλέον ξέρω και πιστεύω ότι μαζί θα νικήσουμε. Ξέρω και πιστεύω ότι ως κοινωνία κάτι άλλαξε μέσα μας και πλέον

Δεν το κάνω καθρεφτάκι. Τώρα τι, κάπω έτσι εγώ το πήρα. Εντάξει, δεν το κάνω καθρεφτάκι. Απλά θα ήθελα να του πω ότι το να λέμε Χιλό, ένα σύστημα το οποίο υπόθηκε για έναν κομμουνιστή ο οποίο βρέθηκε εκεί πέρα και πέρασε για κάποιε μέρε στι Ισραηλινέ φυλακέ, ίσω είναι λίγο περίεργο το να τον κατηγορούμε γι' αυτό. Ναι, ίσω και όχι. Γιατί βάλατε ένα ίσω. Ίσω και όχι. Θέλω να πω, ίσω είχε άλλη βαρύτητα το σύνθημα και ξέρω εγώ μήπω δεν συνάδει με την περίπτωση συγκεκριμένη. Και ίσω ένα άλλο σύνθημα, δεν λέω. Αντίστοιχο να έβγαινε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέω. Θα μπορούσε και έχουν βγει και συνθήματα. Απλά το συγκεκριμένο ήθελα να καταδείξει μια συγκεκριμένη. Και το κατέδειξε. Πιστεύω πως ναι. Μπράβο. Να είστε καλά. Εσείς. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έτσι κάπως καταγράφεται η σημερινή επικαιρότητα. Την ακούσαμε στο πρώτο μέρος συμπυκνωμένη με τη σύλληψη on air, όπως λέμε, live σύλληψη, συνδικαλιστή, γιατί συμμετείχε χθες στις κινητοποιήσεις και αυτά απαγορεύονται όπως ξέρουμε. Με πολύ ξύλο βγαίνουν και τα βίντεο από τη χθεσινή πορεία εδώ στην Αθήνα, απρόκλητα. Έπεσαν πάνω οι ματατζίδες και χτυπούσαν αλίπητα, εικόνες φρικτές και σκληρές. Με το μαγείρεμα, το κουκούλωμα, τη συγκάλυψη για την αισχρή συμπεριφορά στους συγγενείς στο έγκλημα των Τεμπών και σκάνδαλα, δυσοδεία σκανδάλων, φαγοπότη τρελό μεταξύ τους, οι δεξιοί κυρίως, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκάνδαλα, διαφθορά, καταστολή, βία, ξύλο και ξυπασιά, γιατί αυτό πάει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Και λαός μέρος δεύτερον. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το έχω καλέσει στα προπολιτικά. Ναι. Είσαστε. Τζένι Μπότσι. Θα ήθελα να σας έχεις άλλη μία πρόσκληση. Για πού? Για ένα event που θα γίνει στο Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ. Τι είναι, ποιος θα παίξει? Είναι μια μερίδα για το υπεύθυνο παιχνίδι. Τι μερίδα, ποιο υπεύθυνο παιχνίδι? Υπάρχει υπεύθυνο παιχνίδι? Α, στοιχηματική θα είναι. Πολύ υπεύθυνο είναι αυτό. Πολύ. Να μας δαγκώσουν δηλαδή από 10 μεριές. Τώρα θα σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ναι, καταλαβαίνω, ναι, μην απαντήσετε. Ξέρω εγώ όμως. Το τηλέφωνο της κυρίας Διακομή. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, όπως ακούτε. Αλλά αν θέλετε, μετά τις 2 μπορείτε να τη βρείτε. Okay. Τι λέτε. Εντάξει. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά και συνεχίστε να παίζετε υπεύθυνα. Η συχνή χρήση είναι για απώλεια περιουσίας, τα ξέρω αυτά. Ευτυχώς δηλαδή προειδοποιηθήκαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Επειδή είμαι χάλια, θέλω να πω κάτι για την κυρία Βούλτεψη, γιατί έχει δίκιο για αυτά που λέει για την κοβέση. Επειδή είστε χάλια, θα τα πείτε αυτά, αν ήσασταν καλά, δεν τα λέγατε. Εννοείται, όχι, είμαι χάλια, εγώ πήρα τόσα δύο γιορτιά, διχλεί τη φωνή μου. Μάκια. Μωρέ, γούτσου, ναι, μούτσου. Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπω τα άλλε προηγούμενε, γιατί είμαστε η παράταξη των ιδεών. Λοιπόν, η έννοια του δικαίου είναι σχετική, έχει δίκιο. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκιο για να έχει δίκιο έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Έτσι δεν είναι? Και ποιος είναι ο εθνισμός της? Ρουμάνα. Δεν χρειάζεται να μας το πει κανένας. Επειδή σαν ο εθνής δεν μπορεί να είσαι δίκαιος, δεν μπορεί να δικάσει τους Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Κατάλαβε την κυρία Κοβέτση. Τι θέλετε? Μόνη να πει? Μόνη τη ήρθε, γιατί την έφερα εγώ. Τότε. Θα πάει στη Ρουμανία. Κατέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας σε ελληνικό δικαστήριο, αλλά δεν έχει θέση στην ειδική δικαιοσύνη. Είναι εκτός φύσης και θέσης. Να δικάσει τους Έλληνες. Είμαστε σοβαροί με τον πατρισμό του Ρουμάνου. Όλοι οι κορδαλές Ρουμάνους έχουμε μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνει και την κακή πρόθεση αυτού που τη διόρισαν. Βαγγέλης μου μυρίζει. Τι είπε ο Τσίπρας? Θα κάνει κομμά. Κοιτάει λέει από κάτω προς τα πάνω. Θεωρία Μπακούνιν μου θυμίζει, πες του. Ξεπερασμένη. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Και αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και νηστική από το πρωί με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν. Σε φιλιό γλυκά. Είμαστε καλά, είδες η αρρώστια μου σου επηρεάζει και την σκέψη. Ναι, ναι. Ακριβώς, και τη μαλακία στον εγκέφαλο. Τι να κάνει, μαλακία. Η μαλακία είναι υγεία. Έλα. Κουβανολόγος, update από προχθές. Για πες. Βάλανε κινητοποίηση για το αλόγημα και τις ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, μεθαύριο την Πέμπτη, 1 η ώρα στο Υπουργείο Παιδείας, πάνω και κοντά στο Μόλ. Άντε. Βάλω το εκεί, παίχτε και στο site. Άντε, ωραία, μπα και. Μου πει να μαζευτεί κανένα χριστιανό και παντού. Και βουδιστή και άθεο και όλοι εκεί πέρα. Έτσι λέγει η γιαγιά μου παντά. Ναι, ξέρω. Απόστολε, έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν μου λες αυτό που λέγεται ακροαματικότητα, συνδιαφέρει εσένα και το Θύμιο? Με ενδιαφέρει, ναι, για πείτε μου. Λοιπόν, έτσι όπως το ΠΑΤ, εσάς θα σας ακούν μόνο αυτοί που είναι κομμουνιστές και αυτοί που είναι, έτσι να το πω, σαν διφόδι, σαν κάτι τέτοιο, συμπαρεμένοι. Ναι, άρα εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ και κάποιοι πολύ γνωστοί μου αποφεύγουν να σας ακούν τώρα τελευταία γιατί κάνετε κομμουνιστική προπαγάνδα μόνο. Λοιπόν, έλα τώρα που αποφεύγει, όλο εδώ είσαι και όλο εδώ παίρνει τώρα. Έλα που αποφεύγει τώρα, μην ακούω χαζά. Ναι. Έλα, εντάξει, ήρεμα. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, την τηλεφωνική μου τώρα στην διάλεξη θα τη βάλετε αύριο. Ποια τηλεφωνική? Αυτά που μιλήσαμε τώρα θα τα βάλει. Ναι, γιατί είπαμε και σπουδαία πράγματα. Ναι, λοιπόν δεν θα τα βάλει. Θα τα βάλω. Καλό. Άμα είσαι δημοκράτη, να το βάλει αύριο. Εγώ να το βάλω. Το θεωρείτε σπουδαίο γενικώ ό,τι είπαμε. Βεβαίω το θεωρώ σπουδαίο, γιατί δεν ακούγονται άλλε φωνέ, βέβαια. Να ακουστεί και αυτή η φωνή η δικιά σα που λέει τέτοια πράγματα. Ναι, θα τη βάλω. Λοιπόν, ακουστεί, βεβαίω ακουστεί. Λοιπόν, κομμουνιστέ. Εσεί δεν είστε, τι είστε εσεί. Κομμουνιστικό σταθμό είναι, τι προπαγάνδα είναι αυτή. Τι είστε εσεί. Δεν είστε κανέναν άλλον. Εγώ για το καλό σου ενδιαφέρομαι. Σε ευχαριστώ. Παρόλο που δεν είσαι κομμουνιστή, ενδιαφέρεσαι και για άλλου. Σε ευχαριστώ. Περιμένω να με βάλει. Περίμενε λίγο, ναι. Ναι, αύριο να μου βάλει να ακουστεί η φωνή μου. Αμέ, τέτοια φωνή την αφήνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έλα, γεια. Σε αυτά που είπε ο κύριος τώρα, εγώ συγκράτησα το εξής. Λέει, κάνετε τώρα τελευταία κομμουνιστική προπαγάνδα. Τώρα τελευταία την κάνουμε. Εγώ νομίζω από την αρχή. Κάτι δεν έχω καταλάβει. Εγώ ή ο κύριος, μάλλον, δεν αποκλείεται και οι δύο να έχουμε άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Μας θίγεται όταν λέτε ότι μόνο τώρα τελευταία το κάνουμε αυτό, γιατί έτσι γεννηθήκαμε και έτσι προγενιέσαι. Έτσι, γενιέσαι, δεν γίνεσαι, γενιέσαι. Ο πατέρας του νεκρού Δημήτρη στο έγκλημα των Τεμπών, ο Παύλος Ασλανίδης, κατά του κυρίου Μπακαΐμη, του εισαγγελέα που διενήργησε την ανάκριση, η οποία ανάκριση ευχαρίστησε την ανώτατη αρχή της δικαιοσύνης, γιατί έλεγε ότι όλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί ο κ. Μπακαΐμης δεν είχε αποδεχτεί τα δικά σας αιτήματα τόσο καιρό? Γιατί ο κ. Μπακαΐμης παίρνει τις ανάλογες εντολές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον κύριο Φλωρίδη και από την κυρία Αντελίνη που ήταν προηγουμένως, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τώρα ξαφνικά δηλαδή βρήκαμε παράθυρο στους τριοδικαστές, ενώ ξέραν από την αρχή, τους διορίσανε, πήγαν εκεί πέρα, δεν κάνανε το, πράξαν το καθήκον τους, τους έχουμε μηνύσει πολλές οικογένειες και τώρα ξαφνικά το ανακαλύψαν μετά από 30 μήνες. Έστω και έτσι, εκτεθειμένοι είναι αυτοί και δικαιωμένοι είμαστε πρώτα οι Έλληνες πολίτες που μας στηρίξανε και μετά όλες οι οικογένειες που δίνουμε όλο αυτόν τον αγώνα για να λάμψει η αλήθεια. Και ζητάμε το αυτονόητο. Εμείς δεν βγήκαμε στους δρόμους ούτε να ρίξουμε κάποια κυβέρνηση, ούτε έχουμε πολιτικά κίνητρα, ούτε είμαστε ψεκασμένοι, όπως μας έλεγε ο Φλωρίδης, ούτε για τα μπάζα. Του επιστρέφω και τα μπάζα και τον ψεκασμό. Και όλα αυτά που έχει και τις κλάψεις που έλεγε για τα τέμπη, του τα επιστρέφω όλα και τον προτείνω να παραιτηθεί αύριο κιόλας. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γι' αυτό έχει τοποθετηθεί εκεί για να κάνει τη βρωμοδουλειά. Είναι νομίζω ο Υπουργός Δικαιοσύνης που είναι ο κορυφαίος, ο καλύτερος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο καταλληλότερος για αυτή τη δουλειά που έχει αναλάβει σε αυτή την κομβική στιγμή που το έγκλημα των Τεμπών πρέπει να μεταρρυθμιστεί, να ρυθμιστεί, να διευθετηθεί και να μπει σε ένα καλούπι πολύ συγκεκριμένο, και έχει ξεκινήσει αυτό από την ανάκριση, έτσι όπως έχει γίνει. Εδώ ο κύριος Ασλανίδης τα λέει ότι ο Μπακαΐμης παίρνει εντολές από τον Φλωρίδη, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν έχουν δώσει κανένα τέτοιο στοιχείο, καμία απόδειξη, καμία ένδειξη, κάτι να ανησυχήσουμε. Θα είχε ενεργοποιηθεί ο Μητσοτάκης άμα συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί δεν τα σηκώνει αυτά, όπως ξέρουμε, εκτός αν δεν γνωρίζει ούτε και για τις παρεμβάσεις και για τα συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ Υπουργείου και Δικαιοσύνης. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν καταγράψαμε σήμερα, που είναι πάρα πολλά για μία μέρα μόνο, και δείχνουν αυτή τη μαυρίλα που έχει σκεπάσει τη χώρα και πόσο ανεξέλεγκτα πια γίνονται τα πράγματα. Δεν μπορούν να ελέγξουν τίποτα. Τα καπάκια που είχαν βάλει πετάγονται προς τα πάνω. Είναι λογικό, είναι τόσο ο ζόφος σε όλους τους τομείς που σηκώνουν ακόμη και τα καπάκια των υπονόμων. Με τρίτο μέρος του λαού φτάσαμε στο τέλος. Μαγκαζίνο σε λίγο, εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα. Ανέλπιστο. Κι όμως. Ανέλπιστο. Κι όμως. Τι θες. Γενικώ στο επίπεδο των Ελλήνων φαίνεται, ρε φίλε, από τον τρόπο που σου μιλάνε και από το IQ τους μάλλον, και το τι λένε, τι καταλαβαίνουν. Τώρα περιμένουμε να καταλάβουν για Γάζα, για καπιταλισμό, για κομμουνισμό. Εντάξει, η φάση είναι άστο. Ο λαός είναι αμόρφωτος, είχε πει και η συντρόφη Σαλέκα. Έλα, μάνα μου, λοιπόν, άκου. Μου έλεγε χθες ένας φίλος στη δουλειά. Λέει, απογοητεύτηκα πολύ με το Open το πήρε ανεξάρτητο κανάλι. Ανεξάρτητο κανάλι τώρα με το Στραβελάκι, με την άλλη τη Μίνου Νίνου, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, να μην πω άλλα. Για την καινούργια εκπομπή που κάνουν 10.30 ώρα το βράδυ, λέει, ξέρεις πώς θα λέγεται. Τι, δεν είναι Ρουφιάνος, πώς θα λέγεται? Όχι, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Τηλεμπάτσος. Α, η Μαρίνα ποια είναι? Η Μαρίνα είναι, όπως λέγαμε, ρε, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Κλέαρχος. Μπράβο, σύμφωνοι. Στην προκειμένη.